mēs esam sanākuši klausīties, mēs esam sanākuši, lai slavētu. Un es ticu arī, mēs būsim brīnišķīgā sadraudzībā, bet lai mēs to tā veiksmīgi darītu, varbūt mēs varam uzreiz piecelties un sasveicināties. Labrīt! Tie, kur vēl neesat piegājuši vai neesat satikuši kādu laiciņu, labrīt, mani sauc Gatis. Tā sveicināšanās vairāk priekš rītrosmas, bet tas, lai jūs ikustinātu. Nē, nē, protams, mums ir jāsasveicinās, mums ir jāzina, kas mums ir blaks, un mēs redzam, un mēs priecājamies par to. Šajā rītā es ātri, ne ātri, bet es gribu divos vārdos nolasīt vienu rakstietiņu, ja? Un tā būs no Mateja evaņģēlija, no pirmās nodaļas. Un otrā nodaļā pāris pantiņi, divi, man liekas, pirmie, kur 18. Pantā ir rakstīts tā no 18. Panta. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā, kad viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūti no svētā gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slēpeni atstāt. Bet viņam tās savā prātā domājot, redz tā kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu ņemt pie sevis, jo kas viņā iedzimis ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu un tā vāru tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājas caur praviešu muti sacīdams. Redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu. Un viņa vārdu sauks Imanuēls, tulkojumā Dievs ar mums. Jāzeps uzmodies no miega darīja tā, kā tā kunga eņģels tam bija pavēlējis. Viņš ņēma savu sievu pie sevis. Un viņš to neatzina, līdz kamēr viņa bija dzemdējusi dēlu un deva tam vārdu Jēzus. Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Herodu laikā, redz gudri vīri no austruma zemes atnāca uz Jeruzālem un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Mums, protams, ir visiem zināms šis stāsts un divas domas no tā. Es gribu jums vēlreiz tā pateikt, kas ir no manas, ko es pārdomāju, un tā viena ir noteikti šī, kad Jāzeps, būdams taisnis vīrs, viņš gribēja savās domās prātojot, domājot, iet projām, pieņemot, ka tā būtu labāk. Taču sapnī eņģēlis pie viņa piestājās un saka, nedara tā. Es, protams, tagad saviem vārdiem to stāstu, bet jūs man sapratīsiet. Un viņš saka, Marija, lai paliek pie tevs. Un Jāzeps uzmodies no miega, darīja tā, kā tā kunga eņģēlis tam bija pavēlējis. Viņš ņēma savu sievu pie sevis. Un ļoti vienkārši un tāpat laikā nevienkārši lieta zināt Dievu gribu un viņai paklausīt. Cik bieži mēs arī zinām Dievu gribu, mēs lasām viņu vārdā. Dievs runā mums caur cilvēkiem, caur situācijām, un mēs zinām, tas ir Dieva prāts. Un palikt tam uzticīgi, lai arī apstākļi runā pretē, lai arī mūsu pārdomas un domas būtu savādāks, tad vienalga būt uzticamiem tajā, ko Dievs ir teicis. Jo tas patiešām ir labākais priekš mums katra. Un šī otra lieta ir būt kā šiem gudriem, kuri redzēja zvaigzni, kuri atnāca un uzmeklēja Jēzu. Un viņi uzmeklēja ne tāpēc, lai viņu apdāvinātu īstenībā. Ne tāpēc, lai viņam dāvinātu tikai zeltu, vīraku un miris, bet kas šeit tiek rakstīts, lai viņu pielūgtu. Un atnāca viņu pielūgtu. Un arī mēs, ka būtu starp tiem gudriem, varbūt ne no austrumu zemes, vai no rietumu, vai kādas citas zemes, bet ka mēs arī būtu tie, kas nāk pie Jēzus, kas meklējam viņu. Jo patiesi ne mēs kādas dāvanas pienesot viņam daram pa prātām vai prieku, bet meklējot viņu, skatoties uz viņu. Un mūsu dzīvēs nebūs nekas dārgāks, iemantot šo dārgumu, šo vērtību. Tā kā priecāsimies, mums ir par ko priecāties. Tas kungs mums ir darījis labu un dara labu, tā kā arī šī ir viņa žēlstības diena. Ja? Slavēsim Dievu. Katru gadu no jaunā Kristus bērniņš nāk pie mums zemē ļaunā un mūs svētīcā. Pie mums zemē ļaunā un mūs svētīcā. Nāk viņš katrā mājā, savā godībā, stiprinā kad vājā mūsu ticībā. Stiprinā kad vājā mūsu ticībā. Arī man viņš klātu acīm neredzams, valda manu prātu, rokā vadīdams, valda manu prātu, rokā vadīdams. Katru gadu no jaunā Kristus bērniņš nāk, pie mums zemē ļaunā un mūs svētīcā. Pie mums zemē ļaunā un mūs svētīcā. Nāk viņš katrā mājā, savā godībā, stiprinā kad vājā mūsu ticībā. Stiprinā kad vājā mūsu ticībā. Arī man viņš klātu acīm neredzams, valda manu prātu, rokā vadīdams. Valda manu prātu, rokā vadīdams. Snieg, snieg, zved man augstinām, augstinām šonām. Jo zem jakas man ir silta sirds šonāk. Es skaitu zvaigznes pie debesī, vai varu es tās paņemt līdz? Un kā dāvanu, kas nāk no sirds, te būs dāvinā. Lai tevi ienāk mies, un sirdi pildā prieks, pat tad, ja esi viens priecīgus Ziemassvētkus tev. Lai tevi ienāk miers, un sirdi pildā prieks, pat tad, ja esi viens priecīgus Ziemassvētkus tev. Sniegu miers, bet vai jūti to šonāk. Pār mums tas krīt kā solījums, solījums šonāk. Vai zini, kāds ir noslēpums, ne par naudu nopirkt svētkus mums. Ir tāda dāvana kā silta sirds, ko uzdāvi. Lai tevi ienāk miers, un sirdi pildā prieks, pat tad, ja esi viens priecīgus Ziemassvētkus tev. Lai tevi ienāk miers, un sirdi pildā prieks, pat tad, ja esi viens priecīgus Ziemassvētkus tev. Sniegs, sniegs, bet man augstinā šonāk. Jo zemjā, kas man ir silta sirds šonāk. Es skaitu zvaigznes pie debesīm, vai varu es tās paņemt līdz? Un kā dāvanu, kas nāk no sirds, te būs dāvinā. Lai tevi ienāk mīls un sirdi pildā prieks, pat tad, ja esi viens priecīgs uz Ziemassvētkus tev. Lai tevi ienāk mīls un sirdi pildā prieks, pat tad, ja esi viens priecīgs uz Ziemassvētkus tev. Justīcīgi nāciet, gavilējiet priekā, ak nākdami nāciet uz Betlemi. Raugiet šo bērnu, kas par mums ir dzīvis, ak nāciet viņu pielu, ak nāciet viņu pielu, ak nāciet viņu pielu, šo ķēniņu. Tu dievišķais dzīmums, debes tēvā sūtīts, tu mūžīgās gaismas svēts lolojums. Vien kopus visi teiksim viņa slavu, ak nāciet viņu pielūgt, ak nāciet viņu pielūgt, ak nāciet viņu pielūgt šo ķēniņu. Klau eņģeļu dziesmā, atskan debes tāles, vien vienīgam Dievam gods augstībā. Vien kopus visi teiksim viņa slavu, ak nāciet viņu pielu, ak nāciet viņu pielu, ak nāciet viņu pielu šo ķēniņu. Pie šūpuļa tava, kad kungs Jēzus stāvu, lai šeit tev skan slāva kā debesīs. Miesā tu nācīs, Dievā vārds visspēcīgs, tad visi kopā steigsi, tad visi kopā steigsi, tad visi kopā steigsi, tev godu dot, tad visi kopā steigsi, tad visi kopā steigsim, tad visi kopā steigsim, tev godu dot. Mēs šūpulī grēznā viņš varējām ik, uz siena bija sīlītē galviņu, smirdzējās viņš, un vēstījā ļaudī viņš Dievā dēls mīš. Un gaišums bija kūtī, kur bērniņš izdus, pat lopiņiem pretī viņš smaidīja klus. Vai Jēzu par tevi ir mīļāks vēl kāds, pie gultiņas manas no debesīm nāc. Nešūpuli grāznā viņš varēja mīt, uz sienā bīsīlītē galviņu līt. Viens vaižņu puls debesīs mirdzēja zvīž, un vēstījā ļaudīm viņš Dievā dēls mīž. Un gaišums bija kūtī, kur bērniņš izdus, pat lopiņiem pretī viņš smaidīja klus. Vai Jēzu par tevi ir mīļāks vēl kāds, pie gultiņas manas no debesīm nāc. Nešūpuli grēznā viņš varēja mīt, uz sienā bīsīlītē galviņu līk. Viens vaižņu pūks debesīs mirdzēja zvīž, un vēstījā ļaudī viņš Dievā dēls mīž. Ak, svētā nakts, visvaigžņu gaismā mirgu, šai naktī Dieva dēls pie mums nāk. Nu nāk viņš pats un aizdzen tumsu ilgu, no pestītājs visu svētīcā. Jau svētku jūsmā visas malas valda, jo lūtūrā dzimst jauns un svētīs rīts. Mētāties svētā dziesmas gaisos trīs. Ak, nāks, tu svētā, ak, nāks, svētā kā. Viņš mācījā, kā mīlēt būs un piedot, tas viņa pauslis un tā vārds ir mīrs. Tev jaunu sirdi garu viņš grib iedot, kas bija svarbs, nu kā brīvs cilvēks ies. Zālīlēm un prieka dziesmā miesim, tā godu teikt un viņa slavu paust. Kristus ir kurs un glābēs katrai tā. Spēks un gods mūžu mūžos pastāvēs. Tam spēks Tas Tēvs tiešām Tev spēks un Tev viss gods un viss cīnkungs un viss pienāks Tev debes Tēvs, kas visu dod mums labi un baudīt un lietot un ka Tu esi žēlīgs debes Tēvs. Mēs Tev paskams, kungs, arī, ka šajā dienā Tu, kungs, esi darījis mums tīrs un Tu to dari, jo, kungs, tā ir Tavs labais prāts, kungs. Lai mēs, kungs, saņemtu piedošanu, kungs, jo katrs, kas nāk pie Tevis, kungs, Tu neatstum un Tu piedod un pieņem un debes Tēvs, paldies Tev, kungs, arī, ka šī ir tā diena, kungs, ka mēs esam Tavā priekšā, kungs, lai dzirdētu, kungs, un lai saprastu un lai to piepildītu arī savās dzīvēs, Tēvs. Mēs Tev slavējam, mēs Tev godājam, lai notiek Tavs labais prāts arī šajā dienā šeit, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, paldies, Tēvs. Amen. Labrīt visiem! Prieks jūs visus redzēt ir. Es tā saprotu, ka jums vakar bija brīnišķīgs laiks kopā, ja? Ja saņēma dāvaniņas, ja? Nu, ja. Nekās es parasti tādās redzēju, saka, man rindai tuvāk. Kad kāds ir svētīts un kāds priecājās, tad saka, nu redz, Dieva rinda kustās uz priekšu, ja? Un tā kā prieks par jums. Es vakar tā kā arī biju plānojis atbraukt pie mums ciemos, un, bet, nu, kaut kā mums tā evangelizācija beidzās tik vēlu, kad, nu, nesanāca vairāk braukt. Nu, tā, bet, nu, ne par to es stāstu, un pielūksim Dievu kopā, lai Dievs tas, kas runā. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies, ka mēs varam nākt Tavā priekšā. Paldies, ka vispārībā mēs varam būt šeit. Dievs, ka mūsu prāts nenasās, Dievs, pasaules lietām, Dievs, ka nemeklējam kaut ko citu, nemeklējam savu sirdi piepildīt, Dievs, kaut kur citur, bet ka apzināmies to, kas jau mēs esam, un apzināmies arī, kungs, ka bez Tevis neviens cits nevar mums mūsu sirdis piepildīt un tā apmierināt kā Tu, kungs. Un tāpēc mēs Tev ļoti pateicamies, ka Tu esi ielicis, draudz mūsu sirdīs, paldies, ka Tu esi ielicis brāļus un māsas mūsu sirdīs, ka mēs varam nākt uz šajien, Dievs, un mēs lūdzam, ka arī turpin mūs vest uz šajien, vilkt uz šajien, vienalga, kas notiek mūsu dzīvē, Dievs. Lai, kungs, mēs varam būt kopā un visi kopā, Dievs, Tevi pielūkt, Tevi slavēt, no Tevis saņemt un būt vadītiem no Tava svētā gara. Dievs, paldies Tev vēlreiz, ka mēs varam būt šeit šodien un ka mēs varam priecāties. Un mēs lūdzam, Dievs, ka Tu arī runā uz mūsu sirdī, Tēvs sveitī savu vārdu, kuru Tu esi Devs. Dievs runā uz katru vienu personīgi. Dievs svētais gars, esi Tu, kas šajā vietā darbojies un dari savu brīnišķīgo darbu, gan pie manas sirds, gan pie katru vienu, kas šeit ir atnācis. Tiešām, lai mūsu nespēkā Tavs spēks varens parādās. Dievs, palīdz man, lai manā nespēkā, Dievs, Tavs spēks parādās. Kungs, paņem mani, Dievs, paņem visus projām, Dievs, kas varētu traucēt. Dievs, sveitī Tu, kungs. Te runāja to, Dievs, kas nāk no Tevis. Jēzus vārdā. Amen. Atšķirsim visus kopā Lūkas evaņģēliju 2. Nodaļu. Un lasīsim no 8. Panta. Tad Lūka evaņģēlijas 2. Nodaļa, lasīsim no 8. Panta. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģēlis tiem parādījās. Tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti, bet eņģēls uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu auto sietītu un silē gulošu. Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze. tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un kad no eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gan runāja savā starpā, ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Bet to redzējuši tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā tos pārdomādam savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas tiem bija sludināts. Kad 8 dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza, tad viņa vārdu nosauca Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, pirms viņš bija iedzimis mātes miesās. Āmen. Lai Dievs svētī savu vārdu. Un šodien es gribētu līdzdalīt kādu vārdu, ko Dievs licis uz sirds. Un proti par mieru. Par mieru. Un ja jūs pierakstīt, jūs varat vienkārši pierakstīt savu virsrakstu, ka miers, tā ir, teikt, viena no lielākām Dieva dāvanām. Jā, viena no lielākām Dieva dāvanām. Tas ir miers. Miers, tā ir liela Dieva svētība. Cik daudziem patīk miers. Jā, visiem patīk, jā. Jā. Tas ir interesanti, kad mēs tā, jo vārdam miers pretējais ir kaut kas saistīts ar karu droši vien, jā. Ienaids, karš, jā saka, viss tas, kas rada stresu, nemieru un tā tālāk. Un kad mēs par visu to domājam, tad mēs redzam, kad faktiski pēc grēkā krišanas, kad cilvēks nepaklausīja Dievam, pasaulē ienāca grēks, un mēs teiktu, ar grēku arī ienāca šis te nemieras cilvēka sirdī. Nemieras gan attiecībās ar Dievu, cilvēks pazaudēja šo mieru attiecībās ar Dievu, viņam tā vairāk nebija, un, protams, ka tas veicināja tālāk, nu, karus un tā tālāk, jā. Jo pirmais karš bija jau brāļu starpā. Jā. Jā, nesen, tikko viņi staigāja ar Dievu, nesen viņam bija miers sirdī. Bet ko grēks var izdarīt? Jā. Viens mans grēciņš. Jā. Atnes nemieru tev starp Dievu un atnes arī nemieru. Un ne tikai nemieru, bet patiesībā atnes tādu kara stāvokli tavā dzīvē, tavā sirdī. Tas izmaina tavu sirdi, tas izmaina viss ārējos apstākļus. Viens mazs grēciņš, ja? Ko viens mazs grēciņš var izdarīt. Tad mēs lasām, ja, par tiem abiem brāļiem, ja, par Ābelu un Kainu. Ja? Ka arī tur jau bija karš viņu starpā, ja, kad Kains nogalina savu brāli Ābelu. Un tā tas turpinās, ja cauri visai vēsturē. Visi tos tūkstošus gadus nepārtraukti notiek karš. Un es kaut kur arī, kaut kur biju lasījis tādu statistiku, ja, ka pa cik tiem tūkstošiem gadiem vai 4000 gadiem uz šīs pasaules, cik tos tikai dažas, cik tās stundas tur ir bijis tikai miers, ja uz zemes. Iedomājieties, ja, pa daudziem tūkstošiem gadiem, ja, cik tur tikai stundas ir bijis miers. Ja. Kāds es jau teicu, kad no 1945. Gada arī, ja tā sarēķina tur kaut kādas 23 vai cik tās stundas, ja, neatceros precīzi, bet, nu, bet visu laiku notiek karš, ja. Ja, un vēl joprojām uz pasaules notiek karš. Un es gribētu vienkārši uzdot tev šodien jautājumu, nu, kāds ir, Kas šodien notiek tavā sirdī, ja? Kā šodien ir tavs un mans sirds stāvoklis, ja? Vai mēs kā Dieva bērni, vai mēs staigājam šodien mierā, vai mēs esam miera nesēji, par kuriem, nu, par kuru iet arī runa svētajos rakstos. Jēzus teica, ka svētīgi jūs miera nesēji, jo jūs tiksiet saukt par Dieva bērniem. Un es, jā, mēs nu, saprotam pasaulē, jā, tur ir karš, jā, pasaulē, tur cilvēki iet un viņi karo. Viņi karo pret Dievu jau pirmam kārtām, ja, viņi karo pret visiem Dievu likumiem, ja, viņi vienmēr atrod argumentus, ja, lai pretīm kaut ko liktu Dievam, te ir daudz pretruns Dievu vārdā, un tu ierobežo mūs, un tā tālāk, tā tālāk, ja. Tāpat tās ir daudz karu, ja, tāpat arī ģimenē notiek, ja, daudz karu, un, kā saka, cilvēks visur, kur viņš ir, viņš veicina šo te karu. Bet kā ir ar mums, es domāju, kā ir ar mums ticīgiem, kā ir ar mums Dieva bērniem, kā ir ar mani, vai kas es esmu, ja? Vai es esmu nemiera cēlājs tajā vietā, kur es dzīvoju, vai es esmu miera nesējs, ja? Un mēs katrs viens varam uzdot šo jautājumu sev, kas es esmu? Nu, kā Dieva bērniem man vajadzētu būt tam, kurš nes mieru, ja, savā ģimenē jau pirmām kārtām, ja, kas nes mieru savā darba vietā, sabiedrībā, draudzē. Ja, bet vai mēs nesam to mieru, vai mēs nenesam, tas pa lielam ir atkarīgs no tā. Kāds ir tavs un mans iekšējais sirds stāvoklis? Ja? Un manuprāt, tā ir viena no vislielākām dāvanām, ko mēs varam saņemt no Dieva. Un tas ir Kristus, tas ir miers, ko mēs saņemam līdz ar viņu. Un tā, manuprāt, ir liela svētība. Gan pašam piedzīvot to mieru, gan arī būt vadītam mierā, vai ne? Un es ticu, ka Dievs grib, lai tu esi miera nesējs, ja? Nevis problēma cēlās, ja? Savā mājā, ja? Kur es vai bļausties un klaigā, un nu tā, vai ne? Dievs grib, lai mēs esam miera nesēji, un ka mēs nesam mieru, un interesanti, ka mēs domājam par to, kas ir īsti miers, un es te paskatījos vairākās tādās vārdnīcās, piemēram, visas nācijas angļu vārdnīcā miers nozīmē iekšējs stāvoklis vai arī laika periods, ja, kurā nav karš. Ja tas ir stāvoklis, kas ir pakļauts kārtībai. Ja. Ja, tātad tur ir kārtība un tur nav iekšēja hausa. Ja. Tātad pirmam kārtām tas ir iekšējs stāvoklis, kurā nav karš. Ja, vai tavā sirdī šodien ir karš vai nav, ja? Vai tu karo ar kaut ko šodien? Es nezinu, varbūt tu karo šodien ar Dievu. Dievs, kāpēc man nav? Kāpēc man nesvētī? Vai ne? Un tu esi ieņēmis pozīciju, varbūt pret Dievu un cīnies. Varbūt tu karo šodien pret, es nezinu, varbūt savā ģimenē karo, vai ne, ar savu tēvu, ja, kurš tev, nezinu, nenes dāvanas, vai varbūt tās sievas karo šodien pret vīriem un pieprasa kaut ko, vai vīri karo. Es saprotu, par ko iet runa, ja? Vai mēs esam mieru nesēji vai kas. Grieķu valodā miers nozīmē iegūt klusumu. Un patiesībā tas ir tāds iekšējais klusums, ja, kas spēj nodzēst to, kas cenšas satraukt un iznīcināt. Ja. Tas arī ir reizēm klusums, tas ir stāvoklis, ka tu vari sadzirdēt, ja, visu vara no Dieva. Ja. Jo Bībele teica, ka Dievs ir svēts. Ja. Un tur padās arī Mateja evaņģēlē 5. nodaļā rakstīts, ka sirds šīs tie Dievu redzēs. Ja? Un vai mums ir jāmācās dzirdēt Dievu balsi un tā droši vien? Mums ir jāmācās, bet vēl jau svarīgāks ir mūsu sirds stāvoklis. Ja? Samuels jauns būdams, viņš arī mācījās dzirdēt Dievu balsi. Atcerieties, ka Dievs runājas, viņš neatpazina, un viņš gāja pie priestera un teica, šeit es esmu, un priesters teica, es tev nesaucēju apakaļ, un viņš atkal gāja apakaļ, un kungs atkal uz viņu runāja. Es domāju, brāļu mās, vai mums ir tāds iekšējais klusums, tāds miera stāvoklis, kad mēs dzirdam Dievu. Ja? Vai tur ir simtiem visādu situāciju un apstākļu, kas ir kā sīpola kārtā vienkārši pāraugušas mūsu sirdi, ka mēs jau vienkārši nedzirdam Dievu jau vairāk. Ja? Mēs dzirdam mēneša maksājums, ja, kurš tuvojās. Mēs dzirdam varbūt vēl kaut ko vīru, sievu, bērnu vajadzības, apstākļus, politiku, vēl ko mums sola valdības vīri. Ja. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka tev ir nu, miers, ka tu staigā ar mieru. Ja. Jo tas ir stāvoklis, ja, kur Dievs var runāt uz tevi. Tātad iegūt klusumu. Un tas nodzēš visu to, kas cenšas satraukt un iznīcināt tevi. Ivritā senebreja valodā vārdam miers. Tas ir arī ne tikai iekšējais dvēseles stāvoklis, bet tas nozīmē iznīcināt hausu ap sevīm. Ja. Jā, tātad Dieva miers ir ne tikai patvērums, kurā mēs paši patvaramies, bet Dieva miers, viņš ir tik spēcīgs, kad mainoties tev pašam, ja, tu maini arī ārējos apstākļus. Ja. Ja tevā sirdī nav pašam miers, ja tu nevarēsi nu, izmainīt, vai ne? Ja mūsos pašos ir nemiers, ja, mēs jau nevarēsim mieru ienest savās ģimenēs, ja, piemēram, savās attiecībās vai iet apkārt un izplatīt mieru. Tas nebūs iespējams, jo nav mūsos pašos tas iekšējais miers. Ja. Tad tas, kā mēs dzīvojam, ja tas, kāda apstākļa mums ir ārpusē, tas, vai es dzīvošu mierā ar savu sievu vai savu vīru, vai es draudzēšos ar viņu vai ar bērniem, man būs miers. Pa lielam tas ir atkarīgs no tā, kādās attiecībās tu esi šodien ar Dievu. Ja. Cik daudz laika tu pavada Dievu. Ja. Cik tu uz tevi ir Dievu vārds. Ja. Ja, jo Dievs ir tas, kas dod mieru. No viņa nāk miers. Ja. Mēs tam vēl pieskarsimies, bet tas iekšējais stāvoklis patiesībā ir ļoti svarīgs. Un tā ir brīnišķīga dāvana. Vēl mēs lasam Filipiešu vēstulē 4. Nodaļā 7. Pantā. Un tur ir teikts tā, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristo Jēzo. Ja? Tātad tas ir iet runa patiesībā par mūsu šo iekšējo stāvokli, tātad, kur nevajadzētu būt karam, kur vajadzētu visam iekšā būt sakārtotam, pēc Dieva vārdi, ka ir nospraustas robežas, ka tur nav hausa tavā dzīvē. Ja? Tu esi brīvs ja? No nemiera un bažām, ja? Tevi tas nesaista, tev ir klusums, tu staigā tādā mierā, tu dzirdi Dievu balsi. Ja, un tajā pašā laikā tu arī radi apstākus sev apkārt. Un izbeidzot, kā te rakstīts Filipiešiem 4. Nodaļā, ka šis Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, ka tas būs spējīgs pasargāt tavu sirdi un tavus domas Kristo Jēzu. Ja. Es domāju, brāļi mās, kāda tā ir svētība, vai tā nav tā dāvana patiesībā, pēc kā mēs ilgojamies, ja, miers. Ja. Un mēs daudz gribam mieru, ja. Mēs vispirms paši gribam mieru, un daudz no mums mēs varētu teikt, dzīvojam nemierā. Daudz mēs dzīvojam nemierā, apstākļi ir pārņēmuši mūs, ja. Mēs esam līdzīgi kā mācekļi, kuri brauc laivā un kuri šķērso, kaut kādas situācijas, kaut kādas apstākļas, kur bango jūra, kur ir vētra, kur ir problēmas. Un mēs līdzīgi kā mācekļi, mēs vienkārši panikā, neskatoties to, ka Jēzus laivā, mēs esam panikā. Ja? Jēzus teica, mēs pārcelsimies, mēs sasniegsim to krastu, bet ir apstākļi mums apkārt. Ja? Nav par ko nomaksāt, ja? Nav par ko varbūt nopirkt dienišķo maizi. Tur vēl kaut kas, ja? Tur draudzē vēl kaut kas, un tur kaimiņš, un tur vēl kaut kas nav nokārtots, un mašīna sadauzīja, un nav par ko samaksāt. Un mēs tādā, un tad vajag vienu darbu, otru, trešo, mēs skrienam, mums nav laika apstāties, un mēs esam pazaudējuši to klusumu, un daudziem cilvēkiem, manuprāt, ir arī tā, man tas arī tā bijis, ka tu esi tik tāli aizskrējies, ka tu jau baidies no klusuma, ja? Ka tu baidies apstāties, ka tu baidies jau no klusuma, jo tajā brīdī, kad tu apstājies un iestājies klusums, tad pēkšņi viss sāk runāt, ja? Pēkšņi no sirds dziļumiem tur paceļās augšā apsūdzības un viss kaut kas tas nav izdarījis, tu neesi paudījis laika Dievu, blablabla, un viss tas, un tev kaut kādu radio ieslēgt, ja pulti rokā, televizoru ieslēgt, vai māju sākt kārtot, vēl kaut ko darīt. Es ceru, ka es neesmu vienīgais, kas ir tādā situācijā bijis, ja? Un tad mēs vēl sakam, Jēzum, tev nerūp, ka mēs ejam bojā ar mūsu cauri, ja? Mēs tu noslīgsim. Un tad Jēzus pamostās, ja? Ja? Apsauc vētru un saka, kas ir zēni, kas ar jums notiek? Ja? Ja? Ko jūs esat tā uztraukušies? Ja? domāju, kāds ir tev šodien tas iekšējais stāvoklis, jā? Paldies Dievam par Ziemassvētkiem, paldies Dievam par to, ka mēs varam dāvanas viens otram dāvināt, bet mēs visi ļoti labi zinām, kad svētki un dāvanas un tas viss, nu, tas tāds īslaicīgs, jā, tāds baudījums, jā. Paldies Dievam par to, ka ir labas tradīcijas un tā, bet mēs tās dāvanas saņemam, jā, tie pasākumi aiziet un viss atgriežas atpakaļ, tajā ikdienā, tajā rutīnā, kurā mēs esam, un atkal viss atkārtojās tas pats. Bet man ir priecīgas ziņas priekš tevis, ja tavā sirdī šodien ir nemieras, jā, jā. Ja tu saproti, ka tu esi tāds nemiera cēlājs, jā, tu esi kļūst par nemiera cēlāju savā dzīvē, tur, kur tu esi, savā ģimenē, varbūt savā darba vietā. Tev ir stress, tev vēl viss kaut kas, un līdz ar to tu esi tāds nemiera cēlājs. Man ir priecīgas ziņas priekš tevīm, jā. Jēzus vēlās kaut ko uzdāvināt tev šajos svētkos, viņš vēlās tev uzdāvināt savu mieru. Vai tu pieņemsi to, vai tu atvērsi savu sirdi, vai tu ļausi Jēzum šodien ienākt un pavēlēt vētrām un visiem tiem apstākļiem, vienkārši nomierināties, lai tu varētu sākt dzirdēt viņa balsi, lai tu varētu būt ticīgs cilvēks tiešām, kurš ir vadīts no Dieva gara, nevis no apstākļiem, no vētrām un tā tālāk, jā. Es ticu, ka mēs esam aicināti būt vadīti no Dieva, vadīti no svētā gara. Un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi priekš mums, ka mēs dzirdam Dieva balsi. Jā. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Jā. Vai ne? Mēs varam sev uzdot šos jautājumus, kā piemēram, vai šodien karoju ar Dievu. Jā. Vai es esmu jau tādā stāvoklī, ka es karoju pret viņu. Jā. Es pārmetu Dievam, es esmu ieņēmis tādu pozīciju jau. Dievs, tu nerūpējies par mani, tu negādā pret mani. Es tev kalpoju, es tev tik daudz esmu kalpojis. Līdzīgi, kā vecākais dēls, jā, Lūks 15. Kad viņš tēvam pārmet, viņš teica, es te jau cik gadus esmu, es te rukāju un strādāju. Es vienmēr esmu šeit un tā. Un, varbūt mēs karojam šodien pret kādām patiesībām, kuras mums nepatīk un... Bet es ticu, ka Dievs saka tev šodien apstājies, nomierinies, es tev dodu iespēju, ja, padodies, vienkārši padodies. Un Dieva vārds saka, padodieties Dievam un stājieties pret tiem velnam. Ja. Bet reizēm mēs nevis padodamies Dievam, bet mēs reizēm padodamies vairāk velnam. Ja. Un stājamies pret tiem Dievam. Ja. Ebreju vēstulē, piemēram, tur iet runa. Ja, kad nepratojieties svētajam garam, jeb nenocietiniet svēto garu, kad viņš runā uz jums. Ja. Un mēs redzam cauri visai Bībelē, ka ticīgi cilvēki, tie paši ebreji, kas ticēja, kas piedzīvoja Dievu fantastisku vadību un darbības, ka viņi bieži vien karoja pret Dievu. Ja. Viņi nepieņēma, viņi... Un tā bija viņu problēma. Ja. Nekaro pret Dievu. Ja. Varbūt tavā dzīvē valda haus, ja nav nospraustas robežas, ja. Ja viss var gadīties, ka jā, tas hausa ideja tā, ka vienkārši nav nospraustas robežas tavā dzīvē. Jā. Tur varētu būt problēma ar Dievu vārdu lasīšanu. Saprašu, ja mēs ņemam Dievu vārdu nopietni un ļaujam Dievam nospraust robežas mūsu dzīvē, mums būs daudz vieglāk. Jā. Mums būs mieras sirdī. Jā. Jo mēs zinām, cik tālu mēs varam iet un cik tālu mēs nevaram. Jā. Varbūt tās tu nepārtraukti bažījies un raizējies, jā. Varbūt tās tevi tāds nemieras stāvoklis, ja, ka tu nespēji vienkārši pieņemt nu, normālas lēmumus. Es nezinu kā jums, bet ja man valda nemieras, ja man ir, tad es nevaru pieņemt lēmumus. Ir ļoti grūti pieņemt lēmumus, tad, kad tev ir prāts skraida galvā. Ja. Un Dievs saka, nāc pie manīm, ja. Nomierinies, atdod visu man. Ja. Tā kā tas nav tas labākais stāvoklis, ja, kurā mēs varam atrasties. Un es ticu no visu savu sirds, ka mums kā Dieva bērniem mums nevajadzētu dzīvot tādā hausā, tādā nemierā, jo Jēzus saka, ka mēs esam miera nesēji. Un Jēzus teica, svētīgi ir tie, kas nes šo mieru. Ja. Citā tulkojumā teica, svētīgi ir tā laime, laimīgi ir tie, kas nes šo mieru. Ja. Tātad, ja tu gribi būt laimīgs, ja tu gribi šo laimes patieso stāvokli, ja, tad es varu, ka man ir miers un ka es staigāju mierā un ka es veicinu mieru. Ja. Tāpēc jau Jēzus saka, namos, kuros jūs ieiesiet un tur sludināsiet evaņģēlī, lai tas miers, kas ir ar jums, lai tas miers paliek tajā namā. Ja? Un ja tas nams nepieņem tevi, ja, tad lai tas miers atgriežās uz tevi, tev nav jāaiziet no tā nama ar nemieru. Ja? Tu paņem savu mieru un ej tālāk, nokrita pīšas viņiem par liecību un aizē. Lai tas miers vienmēr ar tevi, un Dievs grib, lai mēs visu laiku staigājam mierā, jo tas ir tas stāvoklis, kur mēs esam sadraudzībā ar Dievu, mēs dzirdam viņu, mēs varam būt vadīti no Dieva svētā gara, Dievs var mūs brīnišķīgā veidā lietot. Un no kurienes tad ir šis miers, kas tad ir miers, par ko mēs šeit arī runājam? Man ļoti patīk arī Efeziešu vēstulē, tur 2. Nodaļā 14. Pantā, mēs nerunājam šeit vienkārši par kaut kādu enerģiju, ja? Kaut kādu, nu, mieru. Tur miers iestājās. Bet Efeziešu vēstulē 2. Nodaļā 14. Pantā ir teikts, jo viņš ir mūsu miers. Ja? Jo viņš ir mūsu miers. Viņš abus darījis par vienu noardījis starpsienu, kas mūs šķīra proti ienaidu. Un šī Efeziešu vēstule 2.14 ļoti skaidri pasaka, ka miers nav vienkārši kaut kāda enerģija, ja? Tikai kaut kāds spēks, ja? Bet šeit ļoti skaidri ir pateikts, ka miers patiesībā ir pats Kristus, tā ir persona. Un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi to atšķirt, ja, kad miers nav vienkārši kaut kāds enerģija vai vēl kaut kas, ja, bet miers, tas ir pats Kristus, ja, kas ir dzīvo mūsos. Ja. Tā ir persona. Ja. Tā ir persona, ja, kas rada šo mieru arī mūsu sirdīs. Ja. Vai tev ir miers ar Dievu šodien? Ja? Vai tu staigā ar mieru šodien? Vai tu draudzējies ar Jēzu? Ja? Vai kādās attiecībās tu esi šodien ar Jēzu Kristu? Jo viņš ir miers. Ja? Un viņš ir tas, kas dod tev mieru. Ja? Un Jāņa evaņģēlijā arī teikts kādā vietā, kad Jēzus saka 14. Nodaļā 27. Pantā viņš saka, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, un nekā pasauli dod. Es jums dodu, jo jūsu sirdis, lai neiztrūksas un nebīstas. Jēzus pats ir miers, un Jēzus saka, mieru es jums atstāju, un savu mieru es jums dodu. Nekā pasauli dod, jo es jums dodu, ja? Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Ja? Jā. Un kur es varu saņemt šo mieru? Nu, protams, ka šo mieru mēs varam vienīgi un tikai saņemt, ejot pie Dieva. Jā. Un ja šodien tavā sirdī valda nemieris un tur ir haus un karš un kara stāvoks, tu karo Dievu ar brāļiem un māsām un cīnies par patiesību. Un es tev iekteiktu vienkārši nāc pie Dieva tāds, kāds te esi, un ļauj viņam pasludināt mieru tavā dzīvē. Jā. Tev ir vajadzīgs miers, jā. Mēs arī esam dzirdējuši un zinam, un, ka patiesībā tas nemiers, kas ir cilvēks sirdīs un nedod Dievs ja vēl ticīgos ir šis nemiers, tas jau ne tikai garīgi mūs ietekmē, tas jau var pāraukt arī tīri fiziski, ja, kad tu vari sākt slimot ar dažādām nervu slimībām tā tālāk, jo tavā sirdī valda nemiers. Ja. Ja, tu visu laiku dzīvo stresā un tev nav jādzīvo visu laiku stresā. Mateja evaņģēlē 11.28. Jēzus teica, nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ja? Mēs varam nākt pie Jēzus tādi, kad mēs esam, ja? Lai iegūtu šo mieru. Ja? Es ticu, ka šajā laikā un arī nākamajā gadā man gribētos iedrošināt sev un arī jūs visus, ka mēs, kā Dieva mājas cilvēki, mēs tiešām staigātu mierā. Ka mēs staigātu mierā ar Dievu. Tas nav tāds pasīvs miers, ja, ka tu nu, stāvu neko nedari un tā. Nē, bet ka tu staigā mierā ar Dievu, ka tu nekaro Dievu, ja, ka tu neesi pret Dievu, bet ar Dievu, ka tu esi kopā ar Dievu, ka tu dzirdi Dievu, ja, ka tu sargā to klusumu savā sirdī, ja, ka tu neļauj iestāties kaut kādam haosam, ja, bet ka tu vari dzirdēt viņu, ka tu vari staigāt kopā ar viņu. Un es ticu, kad arī nākošajā gadā būs visādi daudz izaicinājumu mūsu dzīvēs, un, protams, ka viņi tā arī nekad nebeigsies. Bet ļoti svarīgi ir, ka mēs dzirdam Dievu, ka Dievs mūs izved cauri viņam. Ja. Es tā domāju par Jāzepu, ja, kurš negribēja sākumā atzīt Mariju, dai tā, kas tur notiek. Un interesanti, kā Dievs viņu vada. Interesanti, kā Dievs viņu vada, un Dievs atklājās viņam sapnī, un Dievs viņam pasaka, lai viņš viņu pieņem, un viņš viņu pieņem, un Un tad tur atkal ir situācija, un Dievs runā uz viņu, un viņš Dievs saka, ka jāiet tur, un viņš ņem bērnu, un viņa aiziet uz turienu. Pēc kaut kādu laiku Dievs atkal runā, viņš saka, ņem bērnu, ejam uz turienu. Tas ir brīnišķīgi, jā. Ja dzīvo tādā Dieva vadībā, jā. Bet, lai mēs dzīvo tādā Dieva vadībā, mums jābūt tādā sadraudzībā ar viņu. Vai ne? Miers ir ļoti svarīgs mūsu dzīvēs, jā. Ka mēs esam mieru nesēji. Ka mēs nekarojam ne ar Dievu, ne ar brāļiem, ne ar māsām, ne ar apkārtējiem cilvēkiem. Ka mēs būtu mieru nesēji visur, kur mēs ejam. Ka mēs nesam mieru, jā. Nevis šķelšanos, jā. Mans tēvs arī, nevis mans tēvs, bet sievas tēvs, tas kaut kādu laiku apakaļ, viņš gulēja slimnīcā. Un incen, ka caur to situāciju kaut kā mums ļoti labi uzlabojās tās attiecības. Un tā, kad viņš gulēja slimnīcā, tur arī nāca kādi cilvēki no kādām konfesijām un arī stāstīja par Dievu. Bet viņš nedaudz atstāstīja, kā tas tur notika. Un tā, nu, ka viņi tur nāk un tā, un ka visi tur, nu, tādi garām, un ka viņi tur tādi pareizi un tā. Un tad neskatoties to, ka varbūt sievas tēvs nebija tāds ļoti tāds harizmātisks, dedzīgs un tā priekš Dievu, bet tāds, nu, dievbīgs vīrs, un viņam vajadzēja to ticīgo bišu palabot un paši pamācīt, ka tā nevajag tā, kā saka, citus aiztikt, ja, kā saka, ja, un tai vietā, lai nestu mieru, mēs ejam un, kā saka, nesam nemieru un nesam šķelšanos. Un pa krusta kariem mēs šeit nerunāsim, vai ne? Ja, ka es mācījos vidusskolā, jūs mācījāties arī tur vēsturē, nu. Tāpēc es saprotu, ka pēc daudz cilvēku tā ir pret Dievu, pret, ja, ka, nu, ka tu lasi visu to vēsturi, tu praktiski pa tiem kariem un ka tie kristieši ir tādi ļauni, un kad viņi tiek pie varas, tad viņi visu ņem savā kontrolē un krustu uzspiež un ar šķēpiem. Ne, un, nu tā, bet tas ir cits evaņģēlijs. Mūsu evaņģēlijs saka, lai mēs nesam mieru visur, kur mēs ejam. Un es ticu, ka arī Dievs jūs šeit kultīgākā draudze aicina staigāt mierā ar Dievu, staigāt mierā. Cik tas ir iespējams no jums pašiem, ar līdzcilvēkiem, staigāt mierā un nest šo mieru. Ja? Mūsu evaņģēlijs, ko mēs sludinam, tam vajadzētu nest mieru. Ja? Vai ne? Viņam vajadzētu nest mieru, nevis kara stāvokli. Un kā mēs varam saņemt šo mieru, varbūt tās, un uzturēt? Un, nu, pirmais ir, ka mēs vienkārši padodamies Dievam. Ja tu esi tādā stresā, vienkārši padodies viņam. Vienkārši padodies viņam un lūdz, lai Jēzus ienāk, lai miera ķēniņš ienāk tavā sirdī un izmaina. Ja tu vēl nepazīsti Jēzus Kristu kā savu glābēju un pestītāju, tu var šodien to izdarīt, tu var nākt pie viņa un viņš paņems to nemieru projām no tavas dzīves. Bet viss sākās to, kad es pazemojos, ja? Ka es atzīstu, ja savu nemieru, ja? Es atzīstu, kungs, esmu karojis par tēmu, esmu cīnījies, piedot lūdzu, es vienkārši beidzu, es apstājos, es paceļu balto karogu, šeit es esmu, es nolieku visu savus taisnības ieročus, visu es nolieku. Un es izeju no ierakumiem un eju pretīm Dievam un saku, Dievs, viss, šeit es esmu un vienkārši lūdzu palīdz man. Tas ir pirmais došana, ar ko mēs varam sākt. Un otrs, kas manuprāt ļoti svarīgi ir, kamēr mēs būsim sadraudzībā ar Dievu, ja tikmēr, kā saka, Dievs nodrošinās to mieru, ja. Jo viena lieta ir piedzīvot mieru, bet otra lieta ir uzturēt to mieru. Un mana saprašana ir tāda, ka mēs to mieru uzturam, dzīvojot sadraudzībā ar Dievu, ka mēs draudzējamies ar Dievu, ja, ka mēs paudam laiku ar Dievu, ja. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja. Kamēr Jēzus būs savā sirdī un kamēr tu paudīsi laiku ar viņu, ja, tev būs mieras sirdī, ja. Sadraudzība ar viņu, ja. Kā es jau teicu, miers nav vienkārši enerģija vai kaut kāds spēks, bet iet runa par personu. Un persona, šī persona ir tā, kas nodrošina šo mieru tavā dzīvē. Ja? Un ja tev nav attiecības ar šo personu, ja, tad nebūs tev šī miera. Ja? Ja. Trešā lieta, kas nodrošina mieru mūsu dzīvē, tas ir, ka mēs paklausam tam kungam. Ja? Ja, ka mēs dzīvojam paklausībā, ja, ka mēs vienkārši paklausam. Ja. Un Dievs arī teica Izraēla tautai, viņš saka, es nolieku tavā priekšā svētību un lāstu, un tad viņš tur runā 5. Mūzes 28. Nodaļā par svētībām un lāstiem. Un tad viņš arī saka, ja tu paklausīsi, ja, tad viss šīs svētības tev pavadīs. Ja. Un kamēr brāļu māsu mēs vien paklausam tam kungam, Dievu miers mūs pavadīs. Ja. Varbūt tās tieši, kad tas nemieras ir tavā sirdī, tas ir varbūt tā, ka tu nepaklausi tam kungam. Ja. Un Dievs grib, lai tu paklausi viņam. Ja Dievu vārdā teica, kam ir stipra ticība, tam tu dodi mieru. Ja. Ja. Vai mums ir ticība šodien uz Dievu, vai mēs paļaujamies, vai mēs uzticamies Dievam visās situācijās. Man ir bijuši tādas reizes, kad nevienmēr, un nevienmēr visās situācijās es uzticos. Ja. Ir situācijas manā dzīvē, kur man liekas, kur es pats varu izdarīt. Ja. Un tad es ņemu un daru, un nekas nesanāk. Un es saprotu, ka esmu izgāzies pa pilnu programmu. Un es nezinu, vai jūs esat to piedzīvojuši vai ne. Ja esat piedzīvojuši, tad jūs sapratīsiet. Bet bija tāds laiks, kad ļoti skrēju un glābu un visu kaut ko darīju un iesaistījos visu kaut kur. Un tad vienā reizē kaut kā tur viss nesanāca un viss pajuka un es tur toreiz paliku viens. Un es atceros, es stāvēju ārē un es nevarēju saprast, ko man tagad darīt. Man raut matas ārā no galvas vai bļaut tagad vai kliekt. Un tas viss bija tā sakāps, ka likās sajūta vienkārši, ka tu nojūksies, ja. Es nezinu, vai jums ikādreiz bijis tāda, bet liekas, tāda spriedze smadzenēs ir, ja? Tāds nemiers, ja? Kad liekas, ka tu tās tevi nonesīs. Ja? Tāpēc, kad es nepaļāvos un neuzticējos Dievam visās lietās. Paļaušanās un uzticēšanās Dievam nodrošinās mieru tavā dzīvē. Piedodoša sirds, vai ne? Kamēr vien mēs mācēsim piedot tiem, kas mums dara pāri, un mēs mācēsim paprasīt piedošanu, esam kaut kur, nu, kaut ko izdarījuši, ne tā, tad Kristus arī nodrošinās mieru, ja. Piedošana, tas ir ļoti spēcīgs ierocis, ja. Ļoti spēcīgs ierocis, ja. Kas arī nodrošina mieru, un, ziniet, kamēr tu nepiedod tam, kas tev ir izdarījis pāri, ja, tikmēr, nu, tur ir nemiers, ja. Un tu neļauj, kā saka, neļauj Dievam, kā saka, ienest to mieru tavā sirdē. Miers ir ļoti svarīgs mūsu dzīvē, ja? Ja, jo tieši tur mēs dzirdam Dievu, ja? Un viņa vadību. Ja? Es vēl teiktu, ka tāds pazemīgs stāvoklis, ja Dievu priekšā arī ļaus Dievam nodrošināt mieru tavā sirdē un tavā dzīvē, ka tu esi pazemīgs. Ja? Ka tu pazemībā staigā Dievu priekšā. Ja? Kā rakstīs Dievu vārdā, pazemojieties apakš Dievu varenās rokas, un tad viņš jūs paaugstinās savā laikā. Ja? Kāda tā ir dāvana. Ja? Svētīgi miera nesēja, jo te tiks saukti par Dieva bērniem. Ja? Ka būtībā tas miers ir viens no tiem rādītājiem mūsu dzīvē, kas liek cilvēkiem domāt, šie ir no citas planētas. Ja? Viņi nav tā kā mēs te esam kā Nineve, mēs te karojam un cīnamies, bet šie te staigā visur apkārt ar balto karogu, ja. Viņi nekaro, viņi visur nes mieru, ja. Viņi zināt, kāda tā ir svētība. Jēzus, viņš, jau skatoties uz viņu, mēs redzam, ko viņš dar, viņš ienāk, viņš noār to starpsienu, kas mūs šķīra, ja. Viņš varētu teikt, ka savedējs, kā viņš vidutājs, viņš samierināja mūs. Ja? Mēs bijām naidā ar Dievu, ja, dēļ saviem grēkiem. Ja? Bet Jēzus, viņš salīdzināja, viņš teica, ok, davai draudzēsim, ja, davai, nu, miers, ok, Jāni, miers, ja, Dievu, ok, salīkstat. Ja? Nu, ka viņš panāca to. Ja? Viņš nevis rada šķelšanos, bet viņš panāk to, kad cilvēks un Dievs, ka viņi ir attiecībās. Ja? Es domāju, kāda ir mūsu vēsts šodien, kāds ir mūsu evaņģēlijs, vai tas šķeļ, vai tas ko. Dieva vārds saka, ka atziņas ir tās, kas uzpūš cilvēku, bet es ticu, ka mums nav jāstaigā tikai vienkārši ar atziņām, bet ka mēs būtu vadīti Kristus mīlestībā, ja. Un ka mēs nesam šo mieru, ja. Ka mēs ieejam situācijās, un situācijas patiesībā mums apkārt ir ļoti daudz. Ja. Es atceros, es biju vienā ģimenē, nu, tur bija tāds kara stāvoklis, un es aizbraucu pie viņiem uz mājām, un tagad tās tur gan viena puse, gan otra puse. Un, nu, kas notika? Un tagad viena sāk stāstīt, un otra puse, un tā. Un es tās klausos viņus, un es saprotu, ka tas viss nav uz labi, ja, kad karš būs tūlītās vēl lielāks. Ja. Nu, kad, un es saprotu, ka Dievs man ir atvedis, jo viņi jau netiek galā ar sevi. Tad nu, Dievs veda mani, un es vienkārši apstādināju to visu to trakošanu tur, un es teicu, nu pagaidiet, mērķis ir kāds? Mērķis ir tagad to kultivēt, vai turpināt tagad to visu, ja, tagad šķelt un ārdīt, vai mērķis ir nu, panākt mieru, ja, jūsu attiecībās, ja, tad ko mēs vēlamies, kāds ir mērķis, ja, mūsu tikšanai, ja. Un Dievs man vadīja uz to vietu, lai veicinātu mieru, ja. Nevis nostāties kāda pusē un veicināt vēl lielāku šķelšanos, ja. Nekad nenostājies kāda cilvēka pusē, ja. Ja, esi kā kungs, ja, kurš nostājās pa taisnību, ja, ne pēc draudzības un ne pēc ienaida. Ienes mieru tajā situācijā, kurā tu esi, ja. Un ja mēs būsim mierā ar Dievu, ja mēs staigāsim ar, kā saka, ar viņu un draudzēsimies, mēs zināsim, kā to darīt, ja. Mēs zināsim, kā to darīt, un es ticu, ka uz to Dievs mūs ir aicinājis, ka mēs ienesam mieru visur, ja. Jo tas dos iespēju Dievam runāt uz cilvēkiem, ja, un tas ir ļoti svarīgi. Jēzus teica, jūs, svētīgi jūs esat mieru nesē, jo jūs tiksiet saukt pa Dievu bērniem. Ja. Mēs pa Dievu bērniem netiekam saukt, tāpēc, ka mēs ejam uz baznīcu vai vēl. Mēs tā gribētu, vai ne? Ja, kurā baznīcā tu eji? Mēs esam ticīgs, es eju tur, bet raksti saka, ka mūs pazīst pēc kā? Pēc tā, ka mīlestība būs jūsu starpā, ja? Jūs pazīst pēc tā, ka jūs mierā staigāsiet, jūs tiksiet saukti par Dievu bērniem. Un tās ir tās īpašības, par kurām Bībele runā, ja? Pēc kurām pazīst mūs. Ja? Tātad mīlestība savā starpā, miers uz zāru, ka mēs staigājam, izplatam mieru. Ja? Ja, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kad mēs domājam par apustulu Pāvilu, viņš bija, kamēr viņš nedraudzējās tā ar Dievu, bet draudzējās ļoti ar bauslību. Ja? Viņš, tas viss veidoja viņu par tādu uzpūtīgu karotāju, kurš cīnījās vienmēr pret kādu, nu, varbūt vājāku atziņu. Vai... Viņš bija ļoti spēcīgs savās atziņās, viņš pārzināja bauslību, viņš varēja kuru cilvēku nolikt uz lāpstaņām ar atziņām, ar savu gudrību, pārākumu, tā tālāk. Viņam nebija problēma droši vien ar to. Ja. Mums arī šodien draudzēs ir tādi cilvēki, kas ir tik daudz salasījušies informāciju, viņam nav problēma nolikt jebkuru uz lāpstaņām, teoloģiski vienalga. Ja. Bet ko tas dod? Ko tas deva Pāvilam? Tas tikai veicināja tādu karošanu pret tiem, kas staigā garā. Ja? Pret tiem, kas staigā un draudzējās ar Kristu. Viņš staigāja apkārt ķēra, vajāja viņus, ja? Spīdzināja, ja? Organizēja slepkavības slaktiņus, ja? Šiem ticīgiem cilvēkiem. Tāds bija viņa iekšējais sirds stāvoklis, un tas ļoti spēcīgi arī bija uz āru redzams. Ja? Bet Dievs ienāca viņa dzīvē, Dievs izmainīja apustulu Pāvilu, viņa karojošo sirdi, ja? Dievs izmainīja. Jēzus ienāca un pasludināja mieru tur. Un tas bija pēc tam pavisam cits Pāvils. Ja. Viņš staigāja apkārt un veicināja mieru. Ja. Kad es tā domāju par sevi, es arī nebija nekāds putniņš un nekāda lakstīgala. Es arī bija tāds laiks, kad mēs... Jā, es biju beigais spriguļu meistars. Ja. Es taisīju spriguļus mājās un... Ražoja viņus un tirgoja. Un par to man bija arī, kādreiz bija tādas nepilngadīgo lietu, nu, komisijas, ja, noturēja izpildu komitejās. Kāds ir bijis tādā, ne? Jūs jau visi eņģeļi, ja. Un tur vajāšanas un viss kaut kas bija, bet, nu, es ražoju sprigojus. Un patiesībā tas bija, tas ir augstais ierocis, jūs zināju to? Un es to nezināju. Bet man kāds tur prasīja, viņš arī staigāja un sita slāvu tautības cilvēkus. Un viņam vajadzēja, viņš tur pasūtīja un viņu noķēra tur Rīgā. Un viņš, protams, kā saka, palīdzēja mani atrast. Kā saka, nodeva. Un man izsauca uz Rīgas staciju un tur ņēma bišķiņu priekšā un tā. Bet es arī staigāju. Mēs arī vācāmies tur bariņos un staigājām un daudzajām, nu, tos vājākos, protams, ja. Uz stiprākiem mēs nelicām, ja. Pasaki ezītis, ja. Un viņiem grūti bija pateikt ezītis. Viņi to vārdu var pateikt tikai latviec, ja. Bet krievtautības cilvēkam grūti bija pateikt tur ezītis vai vēl. Un mēs slikti uzvedāmies. Mēs sitām. Un es nepazinu tajā laikā Dievu, un es biju tāds, nu, kaut kas manī bija iepotējis, ja, ka vajag stāvēt par savu zemi Latviju un, un visi tie pasākumi, pērkons un vēl es atceros, kad Ogrē, varbūt kā, bija kādreiz tajā pasākumā, nebijāt neviens? Ja jūs tur bijāt, tad tas karoks, kas tur bija ar pang, tas bija es, ja, kas tur vits. un... un mēs bijām nemieru cēlā. Jūs zināt, kas kā beidzās viss tas pasākums, ja. Ja tas nebeidzās to, ka mēs gājām un mieru nesām, ja. Tur vagoni tika izdemolēti un tā tālāk, ja. Kas saka, velns rūpējās par to, lai celtu to nemieru un, un mēs staigājām apkārt un mēs kāvāmies un bet Jēzus ienāca un izmainīja visu to, viņš pasludināja mieru manā sirdī, ja. Un tajā vietā, lai celtu nemieras un staigātu apkārt un kādu vājāku sista. Pēc tam es jau tāpat arī dabojies. Vienreiz nonāca viens pats, ja? Un tad viņi bija vairāki. Tāpēc šis te bija viņu vidu. Un tāpēc arī bišķiņ atrāvos. Ko sēsi, to pļausi. Ja? Un, bet paldies Dievam. Dievs ienāca un izmainīja man sirdi. Un tad, kad bija tādas iespējas būt dažādās vietās, kur krievtautības cilvēki, Es lūdzu piedošanu. Es lūdzu piedošanu krievtautības cilvēkiem, un es patiesībā ļoti esmu priecīgs par daudziem krievtautības cilvēkiem. Reizēm, man liekas, viņi daudz labāk nekā daži labi latvieši. Un, kad es dienēju padomu armijā, tad es draudzējos ar Sibīrijas puikām. Man liekas, viņi būtu gatavi dzīvi atdot par mani, ja? Bija tādas situācijas, kur viņi būtu gatavi dzīvi atdot par mani, bet letiņi nē. Un tad ir jādomā, tad, nu, tas nav atkarīgs no, no nacionalitātes, jā. Mēs, bet tas ir atkarīgs no cilvēka iekšējā sirds stāvokļa, vai viņš iestāsies vai nē, un tā tālāk, jā. Uzdod sev pats šodien šo jautājumu, kāds ir tavs iekšējais sirds stāvoklis, jā. Vai tu staigā mierā ar Dievu, vai, ja tu nestaigā mierā ar Dievu, tad es droši varu pateikt, tavā dzīvē ir, ir nemieras, tavā dzīvē ir hausa. Ja tu nedzirdi Dievu, tas nozīmē, ka tu pieņem lēmumus pats, balsties uz apstākļiem, tā tālāk, un viss tavā dzīvē vienkārši iet kreizī. Bet Dievs šajos svētkos grib vienkārši aicināt atkal pie sevis un teikt, atver man savu sirdi, ļauj man ienākt, un es atnesīšu to mieru tavā sirdī. Ja? Un es ticu, ka mēs esam aicināti nest mieru vismaz četros virzienos. Ja? Mēs esam aicināti izplatīt šo mieru savās ģimenēs jau pirmām kārtām, ja? Vai tavā ģimenē ir miers, vai, vai vīri, jūs nesat mieru, sievas, jūs nesiet mieru, jūs veiciniet, vai ļaujiet velnam tur, kā saka, ar vētrām nākt iekšā un sabiedrībā, vai ne, ejot uz veikalu, nu, vai mašīnā braucot, kas tu esi, miera nesējis, vai nemiera cēlājis, tad, kad kāds brauc tev pa priekšu, vai ne, Un ne tā dara, kā vajag, ja? Tad tur iekšā ticīgs cilvēks pēkšņi vairāk nav. Un tu brauc uz dievkalpojumu. Kungs, neviens jau neredzēja. Es domāju, vai... Vai veikalā kādreiz, zinu, tur pārdevē ne tā kaut ko, vai, ja? Kaut kas mūsos pēkšņi... Pēkšņi nezinu, kurienas, ja? Kara dievs parādās, ja? Un, bet tā ir, cilvēki pielūdz kara dievs, lai viņi būtu stipri, lai viņi varētu karot, lai viņi būtu tādi. Es domāju, šodien tas pats ir varbūt tikai savādākā formā, bet mēs, nu, tas pats kara dievs jau klejoja. Ja, tev nav jābūt, ja, karotājiem. Ja es teicu Pēterim bāzi savu zobenu makstī, liec iekšā. Un es teicu, ka dievs grib šodien tev pateikt, nu, noliec to zobenu, noliec malā, beidz karot, beidz cīnīties, ja, ja. Darba vietā kāds tu esi, ja? Tu nesi mieru darba vietā, ja? Vai ko? Vai arī nemieru. Un visbeidzot draudzē. Vai mēs nesam mieru savā draudzē, vai ko mēs nesam, vai, vai nesam uzpūtīgas atziņas un šķeļam un plēšam un pierādam savu taisnību. Esam kā Pāvils, kurš čuču. Vai, vai tomēr mēs staigājam Kristus mīlestībā. Un, un arī galtieši vēstulē teikts, ja? Pāvils saka, kas saka, lai mēs staigājam garā ik brīdi, jo tādā veidā mēs uzvarēsim, ja, tās visas iekāras. Un, un, un tas, kā mēs varam uzvarēt daudz iekāras savā dzīvē, ir, ja mūsos ir šis garā auglis, ja, mieras. Ja. Ja, tur jūs varat izlasīt, ka viens no garā augļiem ir mieras. Ja. Ir mieras. tas ir gara auglis, ja, tas nav no mums, ja, mūsos nav tāda miera, ja, bet Dievs dod mums šo mieru, ja. Tāpēc arī šajā dienā, šajos svētkos gribētu vienkārši jūs iedrošināt arī kuldīgā, domājiet par to, lūdziet par to, ka jūs esat miera nesēji, gan šogad, gan arī nākošajā gadā, ka jūs nesat mieru. Tur, kur valda nemieras, tur, kur cilvēki ir nemiera cēlā, ja, ienesiet tur mieru, ja, salīdziniet, ja, ieiet situācijā un ienesiet mieru, runājiet par Kristu, ja, ja cilvēki tur runā par politiku un ir, kā saka, uzvilkti, ja, ienesiet mieru tur. Norādiet uz Dievu, ka Dievs ir interesēts viņā, ka Dievs viņu mīl, un ka Dievs var piedot, un Dievs var viņam paņemt projām to rūgtumu pret valdību, un ienesiet mieru, ja. Nesiet mieru kuldīgā, ja, tur, kur ir nemieras, tur, kur cilvēki nezin par rītdienu, ja, tad daudz cilvēki bija nobežījušies par pasaules galu un uzvilkti un satraukti un kas nu būs. Un priekš mums varbūt tas tāds sīkums, ja, mēs neticam, bet ir daudz, kas tur ārpusē noticēja tam un bija pārbījušies un dzīvoja tādā nemierā stresā. Mēs pirkām pārtiku, lai staigātu pa mājām šajās dienās un evenģilizēt un tad no rīta mēs bijām aizbraukuši uz veikalu pirkt pārtiku, ja skats jau bija labs, ja mēs pirkām ļoti daudz un tad mums viena kundzīte tur viņa saka, bet jau pasaules galas beidzies. Nē, saka viņš, saka mums te uz nedēļu vajag iepirkties. Bet viņi teica, bet nopietni, viņi saka, bija cilvēki, kas rītīgi esot pirkuši, jā, rītīgi esot pirkuši, jā. Jo esot bijuši tādi uztraukti, un es te biju dzirdējis arī, kad kādi bija pat aizbraukuši vispār jau kaut kur uz kaut kādu vietu tur pasaulē, nu, kur it kā nebūšot pasaules gals, jā. Nu tā, smieklīgi, bet cilvēki ar to nodarbojās, jā. Jo viņos sirdīs nav miera, jā, viņi dzīvo nemierā. Bībola teica, ka bez Dieviem nav miera, ja? Viņam nav miera. Viņš dzīvo stresā, viņš dzīvo nemierā, ja? Un kad viņš skatās uz teviem kā uz ticīgu cilvēku, kurš dzīvo mierā, tad bieži vien viņš sajauc mieru ar viegliprātību. Tu esi viegliprātīgs šajā situācijā, kāpēc tu neko nedari? Un tu ticīgs cilvēks tā. A, kas ir? A, kas ir noticis? Ja? Ja. Kāda tā ir svētība, ka mēs varam dzīvot un staigāt mierā un dzirdēt to kluso balsi katru dienu, kas nāk un runā. Ja kā šis divi vīrs, kas pazina Elīsa, kad tur bija klinti šķēlās un zibeņi un pērko, un viņš atpazina, ka tajā visā nav Dieva. Ja. Un tad, kad Dievs runāja klusā balsī, ja, tas ir Dievs. Ja. Un mans jautājums vēlreiz pie tevis ir, ja kāds ir tev sirds stāvoklis šodien? Ja? Jā, kāds ir šodien tavs sirds stāvoklis? Vai tavs sirds stāvoklis ir tādā mierā? Vai tu esi tāds uzvilkts, kā tie mācekļi laivā, kuri ir nemiera pilni un saka, kungs, jā, vai tev nerūp mūsu dzīves, vai mēs visi iesim bojā? Un tad ļauj man tev pateikt labās ziņas. Tu var nākt pie Jēzus arī šodien, jā. Jā, es varbūt neesmu eņģels, es domāju tā. Bet es arī tev gribu pasludināt šo brīnišķīgo, šo labo vēsti, ja, kad, ja, kā tur eņģeļi dziedā, ja, ka gods Dievam augstībā, ja, miers uz zemes un cilvēkiem labs prāts. Tā arī šajā dienā man gribas pateikt, ja, kad miers tas ir Kristus, ja, un Kristus teica, ņemiet šo mieru, ja. Es jums dodu šo mieru, ja, lai jūs sirds neiztrūkstās un neizbīstās, un staigājiet mierā ar Dievu, staigājiet mierā savās ģimenēs, sargājiet savas attiecības, ja. Sargājiet savas attiecības draudzē, ja turiet mieru savā starpā, cik tas ir atkarīgs no jums, ja nesiet mieru evaņģēlī, ja, tā, kad jūs ejat kaut kur, ja. Mēs vakar arī staigājām, ja, līdz vēlam vakaram, līdz 8:00, tāpēc arī neatbrauc, un mēs gājām pie cilvēkiem un nesām šo mieru evaņģēlī, runājām ar cilvēkiem. Vieni pieņem šo mieru, vieniem nevajag šo mieru, ja. Vieniem patīk kara Dievs labāks nekā miers, ja. Un, bet es gribu uz to jūs iedrošināt un lūksim Dievu kopā. Halleluja. Un ne Dievs ir uzrunājis tavu sirdi šodien šeit, ja. Ja tu esi viens no tiem, kam ir nemieru šodien sirdī. Jā, tad mēs nu, šeit neesam atnākuši tikai uz koncertu, vai ne? Vai paskatīties tikai viens uz otru, bet mēs ticam, ka viņa nams ir lūkšana nams visām tautām, ciltīm un valodām. Un mēs ticam, ka kad mēs nākam uz Dievnam, mēs arī nākam, lai sastaptos ar viņu, lai piedzīvotu viņu. Un ja Dievs runā šodien uz tavu sirdi, ja par šo nemieru, tad atver savu sirdi viņam. Noliet savus cīņu ieročus un vienkārši padodies viņam un ļauj Jēzum, kā saka, ienākt un dot tev šo mieru, nepratojies viņam. Un es gribētu, kad tu lūgtu kopā ar manim šo lūkšanu, ja tu esi šeit un ja tavā sirdī valda nemieris. Dargais debesis Tēvs, es pateicos tev par šo dienu, un es nāku pie tevīm tāds, kāds es esmu. Kungs, manā sirdī valda nemieris. Es esmu uztraukts, satraukts, un es nezinu, Dievs, ko darīt, un kā rīkoties šajā situācijā, man lēmumi arī varētu būt nesakarīgi. Dievs, dzirdot šo vēstu, kungs, es gribētu atvērt savu sirdi tev, kā tavs vārds saka, lai mēs nākam pie tevs. Lai mēs nākam pie tevs un atdodam visu savus nastas, un ka tu vēlies atbrīvot mūs no visas grūtsirdības, no visa tā, kas nomāc, kas nospiež manu sirdi. Un te, nu, kungs, es esmu, Dievs, tavā priekšā, un es vēlos, Dievs, atdot visu šīs rūpes un raizes, Dievs, par to, ko es ēdīšu vai ko dzeršu, vai kā nomaksāšu kādas rēķinas, vai kā izlīdzināšos attiecībās tur kādiem cilvēkiem. Dievs, es gribētu atdot šo rūpju garu, šo nastu, šo tendenci arī karot ar vīru, ar sievu vai bērniem vai apkārtējiem cilvēkiem. Dievs, es atsakos Jēzus Kristus vārdā no šī kara dieves, atsakos Jēzus Kristus vārdā no šīs nepārtrauktās cīņas sevī, no šīs nepārtrauktās karošanas pret ārējiem apstākļiem, pret cilvēkiem. Dievs, es vienkārši nāku pie Tevis, es salūstu Dievs Tavā priekšā un es atdodu visu šo nemieru Tev, es nolieku visu to pie Tavām kājām. Es atzīstu savu vājumu un savu nespēku, es netieku galā, kungs, ar šo stāvokli. Un Jēzus, vai nevarētu ienākt šajā situācijā, vai nevarētu pasludināt, vienkārši pateikt, lai nomierinās viss manā dzīvē, lai es varētu atkal atjaunoties sadraudzībā ar Tev, lai es atkal no jauna varētu dzirdēt Tavu balsi, lai es atkal no jauna varētu būt vadīts no Tevis, no Tavas svētā gara, lai es būtu derīgs trauks Tavās rokās, lai es nebūtu tas, kas nemieru ceļ, bet ka es būtu tas, kā Tu teici, ka svētīgi ir mieru nesēji, jo tie tiks saukt par Dievu bērniem. Tad no kungs palīdz man kā Dieva bērnam, Dievs, mainīties un mainīties, Dievs, uz šo stāvokli. Dievs, kad sirdī valda miers un ka es būtu miera nesējis. Miera nesējis savā ģimenē, miera nesējis sabiedrībā, darbā. Ka es būtu arī miera nesējis arī savā draudzē. Ka es būtu miera nesējis arī šeit kuldīgā. Visur, kur man būtu iespēja, Dievs, nešo mieru. Dievs, kur es zinu, kur ir kādas problēmas. Dievs, palīdz man. Dievs, es Tev ļoti pateicos, kad varu nākt Tavā priekšā, ka varu atzīt savu vājumu, ka varu lūgt Tevi, ka Tu atjauno šīs attiecības ar Tevi, ka es varu atsākt Dievu staigāt ar Tevi un būt paklausīgs Tev visās lietās, ka es varētu sākt atkal no jauna paļauties un uzticēties Tev, staigāt tādā īstā dzīvā ticībā uz Tevi, ka es varu staigāt arī ar pazemīgu sirdi, Dievs Tavā priekšā, kungs, atjauno. Atjauno šo mieru manā sirdī, kungs, lai man ir miers ar Tevī, lai man ir miers un sakārtotība manī pašā, un Dievs, ka es varētu nest šo mieru arī uz āru, gan ar savu attieksmi, gan tas, kā es varbūt ieklausos cilvēkā, vai tas, kā es reaģēju situācijā, kungs. Dievs, lai tā reakcija nebūtu nemiers, bet tā reakcija būtu miers. Halleluja. Paldies Tev, kungs, ka Tu dzirdēji mani. Paldies Tev par Tavām asinīm. Paldies, ka Tu man piedēvi. Paldies, ka Tu šķīstīji mani un atbrīvo no visa nemiera. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi piedzimis, ka Tu esi ienācis mūsu dzīvē, kungs, un ka Tu esi ienes šo brīnišķīgo mieru, ko pasauli nevar mums dot. Kungs, piedod visu tās reizes, kad esi meklējis mieru un apmierinājumu vai piepildījumu pasaulē. Dievs, piedod man to, kungs. Dievs, es gribu turpmāk meklēt šo mieru vienīgi un tikai šajās personīgajās attiecībās ar Tevi. To es Tev lūdzu un pateicos Tev, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Paldies Tev, kungs, Jēzus, par katru vienu šajā vietā, Dievs, kas savu sirdi atvēra Tev. Un, kungs, Jēzus, mēs lūdzam, lai piepildās Tavs vārds, Tu teici, lai mēs nākam pie Tevis visi bēdīgie un grūtsirdīgie, ka Tu vēlies atvieglināt. Tu arī saki savā vārdā, ka Tu mieru mums atstāji un ka Tu savu mieru mums dod. Un Tu, Jēzus, saki, lai mūsu sirds neiztrūkstās un neizbīstās. Tad, nu, kungs, lūdzos, ka saskaņā Dievs ar ikvienu, kas ir lūdz Dievu šo lūkšanu, lai viņa dzīvē beigtos šis nemiers, šis haus, lai Tu nevarētu šajā brīdī apstiprināt tiešām ar savu mieru. Tiešām lūdzos, lai Tavs brīnišķīgais miers ienāk katra viena sirdī. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, kungs, ka Tu atbildi. Paldies Tev, kungs, ka Tu ienes šo mieru mūsu sirdīs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Dievs ir brīnišķīgs, vai ne? Zinu, ka Tev apkārt ir tādi cilvēki, kas staigā mierā, kas draudzējās ar Dievu. Tā ir tāda liela svētība. Tad, nu, esi Tu tas cilvēks, ja, kas nes šo mieru un, kas saka, būsim tie mieru nesēji. Amen. Nesīsim mieru visur, kur mēs varam, pat ja vēlns kādreiz izaicina, lai mēs karotu savā starpā, nesīsim mieru, lai Dievs Tev svētī. Amen. Amen. Ei, stāsti, kur nu slēpjas, glābējs Pastīmes koms. Ei, stāsti, kā mums lējās. Mežos un grāvās, kā nesauc. Ei, stāsti, kā mums lējās. Labēs cīmes moms. Reiz gani lielās bailes, šo vēstī saņēmām. Kad Dievs mīl visus ļaudis, tu reņģeļi dziedājā. Ah, ei, stāsti ganas lējas, mežos un grāvās, kā nesauc. Ei, stāsti ganas lējas, kāpēc tīmēs mums? Ej, stāsti, ka mums lējās, un grāvās, kā nesauc. Ej, stāsti, ka mums lējās, kāpēc tīmēs mums? Mežos un grāvās, kā nesauc. Ei, stāsti, kā mums lējās, ir klābēs dzīvis nav. Ei, stāsti, kā mums lējās, mežos un grāvās, kā nesauc. Ei, stāsti, kā mums lējās, klābēs dzīvis nav.